zapałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Mamy niezmiennie czwartek. To drugi dzień lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Sytuacja po wypadku w Bogusławicach jest już opanowana. Ranne zostały tam 32 osoby. Kolejne państwa deklarują pomoc osobom, które chcą opuścić Hongkong. Franciszek wystosował list kondolencyjny do papieża seniora w związku ze śmiercią jego brata. Sytuacja po wypadku w Bogusławicach pod Częstochową na drodze krajowej numer 1 została już opanowana, poinformował rzecznik częstochowskich strażaków Kamil Dzwonnik. Doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek i autobusu. Udało się ugasić pożar jednej z ciężarówek. Autokarem podróżowało 40 osób. Wszystkimi zajęli się ratownicy, mówi Kamil Dzwonnik. Wszystkim osobom, które podróżowały pojazdami, została udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna. Osoby najciężej poszkodowane zostały przetransportowane do szpitali zarówno przez zespoły ratownictwa medycznego, jak również lotnicze pogotowie ratunkowe. Pożar jednego z pojazdów samochodów ciężarowych został już ugaszony. Rzecznik dodaje, że do szpitali trafiło 11 rannych, ale ta liczba może się jeszcze zmienić. Pozostałe osoby znajdują się w namiocie ratowniczym sprawionym przez strażaków. Te osoby są pod opieką lekarzy i oni decydują tutaj jeszcze ewentualnie, czy któraś z tych osób będzie faktycznie wymagała hospitalizacji. A wcześniej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że w wypadku ranne zostały 32 osoby. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby. Krajowa jedynka jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdy w kierunku na Radomsko. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali happening polityczny przed sztabem Rafała Trzaskowskiego. To odpowiedź na wczorajsze słowa kandydata Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta, który powiedział, że nie znosi słowa działacz i nigdy nie był działaczem politycznym. Jan Kantak i Daniel Milewski przykleili na szybach kartki z logo Platformy Obywatelskiej. Jak wyjaśnili, chcieli w ten sposób pokazać, z jakiej partii kandyduje Rafał Trzaskowski. My jako sztab prezydenta Andrzeja Dudy chcemy, aby społeczeństwo miało świadomość, kto kandyduje i kto jest rywalem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Rafał Trzaskowski nie urwał się z kosmosu, jest politykiem od wielu, wielu lat, prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej i będziemy o tym przypominać. Szef sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Cezary Tomczyk zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o udział w debacie. Według niego będzie to okazja do podsumowania 5 lat prezydentury. Cezary Tomczyk dodał, że debatę między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim powinny zorganizować 3 telewizje – TVP, TVN i Polsat. Taka debata musi się odbyć. Debata jest potrzebna Polakom. Jedyną osobą, która dzisiaj ucieka przed debatą, jest Andrzej Duda. Andrzej Duda, który powinien być, albo chcieć być przynajmniej dumny z tego wszystkiego, co zrobił, a wydaje się, że po prostu bardzo wstydzi się dorobku swoich 5 lat. Tego, że nie spełnił obietnicy dla frankowiczów, tego, że nie spełnił obietnicy dotyczącej kwoty wolnej od podatku, tego, że nie spełnił swoich obowiązań dotyczących osób niepełnosprawnych. Wybory prezydenckie odbędą się 12 lipca. Władze Australii rozważają udzielenie azylu Hongkończykom, którzy po wprowadzeniu w byłej brytyjskiej kolonii kontrowersyjnego prawa o bezpieczeństwie narodowym zamierzają ją opuścić. Od wczoraj na Tajwanie działa specjalne biuro, które będzie pomagało uciekinierom z Hongkongu osiedlić się na wyspie. Wcześniej władze Wielkiej Brytanii zapowiedziały, że są skłonne przyjąć nawet 3 miliony obywateli Hongkongu, którzy są posiadaczami tzw. brytyjskich paszportów terytoriów zamorskich. W przyszłości osoby te mogłyby ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo. Na tę zapowiedź nerwowo zareagowały władze w Pekinie. Chińska ambasada w Londynie ostrzegła brytyjski rząd, że w przypadku realizacji zapowiedzi Chiny podejmą działania odwetowe. Od środy na Tajwanie działa zaś specjalne biuro, które pomagać ma w osiedlaniu się Hongkończyków na wyspie. Deklaracje przyjęcia uciekinierów z Hongkongu złożyły też Stany Zjednoczone. Chiński rząd krytycznie ocenia działania pomocowe, uznając je za mieszanie się w wewnętrzne sprawy Chin. Deklaracja australijskich władz, jeśli zostanie zrealizowana, w jeszcze większym stopniu skomplikuje relacje Pekinu i Kambery. Władze Australii w ostatnich latach niejednokrotnie zwracały uwagę na zagrożenie chińską dezinformacją w tym kraju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Franciszek wystosował list kondolencyjny do papieża seniora w związku ze śmiercią jego brata. Treść listu opublikowało Watykańskie Biuro Prasowe.

teraz, proszę państwa, teraz to będzie się działo. Reportaż w Trójce. Obiecywaliśmy, że latem będziemy częściej zaglądać do trójkowego archiwum. Chcemy wracać do ciekawych historii i bohaterów sprzed lat, odkurzyć reportaże, które kiedyś spodobały się słuchaczom Trójki. Dziś audycja nieżyjącej już Ireny Linkiewicz z Zielonej Góry. W środowisku reportażystów radiowych była postacią legendarną. Słynęła jako mistrzyni reportażu satyrycznego, w którym sama, jako autorka, odgrywała niezwykle ważną rolę. Nikt tak jak ona nie potrafił prowadzić rozmowy, zadawać podchwytliwych, inteligentnych pytań, obnażających absurdy rzeczywistości. Do dziś jej audycje bawią, a kolejne pokolenia adeptów reportażu uczą się z nich trudnej sztuki zadawania pytań. Chcemy dzisiaj państwu przypomnieć jeden z bardziej znanych reportaży Ireny Linkiewicz pod tytułem W aspekcie kompensacji. Proszę cofnąć się w czasie i wyobrazić sobie, jest rok 1993, początki transformacji z jej problemami, na przykład narastającym bezrobociem. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji organizuje sympozjum na temat wykorzystania wolnego czasu przez bezrobotnych. Proszę państwa, zepsuł się mikrofon. Ja bym proponował jednak zacząć, ponieważ mamy bardzo natężony program i w tej chwili, mimo iż mikrofon nie działa, proszę panią profesor, ale ja nie ten, nie, ja wziąłem drugi ten, chwileczkę, o wygłoszenie referatu. Jakie to piweczko? O kocim. Kolega mi kupił. Proszę? Mi kolega to piwo kupił, bo ja nie mam pieniędzy na piwo. Dlatego jestem bezrobotny, nie mam pracy. Ile pan ma lat? 23. Żonę, dziecko na utrzymaniu. Może pan łaskawie przeczyta tutaj, bo nieopodal, wie pan, jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Aktualnie odbywa się sesja pod hasłem Czas wolny w procesie transformacji systemowej. Mhm. I może ten tytulik... Referat. Ten zakreślony? No. Zachowanie kulturalne bezrobotnych w procesie kompensacji braku obciążenia pracą zawodową. Czyli dyskutują teraz, rozmawiają o panu, między innymi. O mnie? W sali numer 12 toczą się właśnie obrady plenarne i pierwszej części spotkania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Czas Wolny i Rekreacja. Czy dużo przyjechało gości? Tak, proszę pani. Tyle, ile było zgłoszonych. Ilu jest profesorów? 10 może, 10 jest. Dziękuję, ja tak głośno krzyczę, że chyba państwo słyszycie. Zresztą to akurat jest już tarda po obiedzie, bo ja już kończę. Dziękuję. Dziękuję pani profesor. I ponieważ jeszcze 5 minut nam zostało do przerwy, ogłaszam przerwę na kawę, która się odbędzie w tej sali, w palmiarni. Myśmy nie mieli przecież bezrobotnych i nasza teoria nie zajmowała się takimi sprawami. Powstaje pierwsze fundamentalne pytanie, czy bezrobotni mają więcej wolnego czasu, czy oni w ogóle mają wolny czas? Zachowania kulturalne bezrobotnych w procesie koncesji braku obciążenia pracy zawodu, tak? No, tak. Czyli ja mam być z tego pokrzywdzony? Tutaj chodzi o to, jak pan spędza czas wolny. Króciuteńko, niech pan powie. Teraz... Co pan robi, kiedy pan nic nie robi? A pani mi da tę kartkę. Rano przygodowo wstaję, idę do mamusi. Mamusia daje, czy tam 100, 200, czy 500 tysięcy. Ja sobie wychodzę na zakupy. Wracam z zakupami i mówię, mamuś, zrobiłem zakupy, 200 tysięcy mam, zostawiam to dla siebie. No ale przykładowo teraz ja przychodzę do parku i widzę przykładowo jednego koleżkę, widzę drugiego, widzę trzeciego, czwartego, piątego. I przykładowo mam 200 tysięcy, czyli z pieniędzy mamy, ja wypijam z tego przykładowo 3 lub 4 setki. Wszelkie zachowania społeczne, które mają charakter z jakąś formą obyczajowości, są dla mnie zachowaniami kulturowymi. Ale sekundkę, tu jest napisane nie kulturowe, a kulturalne. No, tu jest mała pomyłka może im zdaniem druku. Ja w moim tytule oryginalnym mówi się o zachowaniach kulturowych. Bo dla mnie kulturalny bezrobotny to ten, bardzo czyta książkę. Właśnie dlatego też napisałam zachowania kulturowe, a nie kulturalne. Więc jeżeli bezrobotny pije piwo, to jest zachowanie kulturowe, a jeżeli czyta książkę, to jest zachowanie kulturalne. Nie, piwa nie traktuję jako zachowania nagannego. Nawet sam jestem zwolennikiem wypicia sobie od czasu do czasu kufla piwa. No tak, ale jeżeli on pije piwo i czyta książkę, to już zupełnie nowy problem. To jest moim zdaniem pewna uniwersalność jakaś u człowieka, który potrafi pić kulturalnie, a nie kulturowo piwo, jednocześnie potrafi czytać książkę. Dziękuję. Kto będzie potrzebował, to sobie się ją podniesie. I widzi pan, zaprzeczył pan słowom wygłaszanym na sesji. Pan się zachował niekulturalnie i buteleczkę wyrzucił za siebie. Nieprawda. A dlaczego? Bo to przy pani. Jak będziemy odchodzili, pozbieramy wszystkie buteleczki, zaniesiemy do skupu i będziemy mieli na drugie wino. Uczmy młode dziewczyny bezrobotne robić dobry makijaż, zachowywać się poprawnie, a nie tylko wyłącznie próbujemy organizować kursy dokształcenia zawodowego. Moment, chodź tu na chwilę. Moment, chodź. Chodź na chwilę. Jak to rozumiesz? Zachowania kulturalne bezrobotnych w procesie kompensacji braku obciążenia pracą zawodową. Ktoś genialny to musiał napisać. No, ja właśnie tego nie rozumiem. Nie, znaczy rozumiem to, ale sens, o co tutaj chodzi? Kompensować brak obciążenia pracy. Jakaś bezsensowna działalność pedagogiczna. Jest tak. Ja idę, chcę iść do kina, nie mam pieniędzy, nie mam, nie? Na to wino mam, bo sobie nazbieram butelek, załóżmy, sprzedam i mam na wino. Wypiję sobie, siadam w parku spokojnie, wypiję i wtedy tak, zapominam o wszystkich problemach, tak czy nie? Bo nie mam problemów z pieniędzmi, bo się napiję, się zamulę, położę się spać, nie chce mi się jeść. Nie mam problemów z pieniędzmi, nie mam problemów z niczym. Budzę się rano i myślę znowu, skąd tu wyrwać na flaszkę. No i tak się koło fortuny obraca. Oni przychodzą do tego biura pracy, oni tam się zgłaszają do tego biura pracy po te zapomogi, ale w zasadzie poza tymi pieniędzmi i stwierdzeniem, że dla pana nie ma pracy, nic nie otrzymują ponad to, nic nie otrzymują przecież. To może by przy biurach pracy w ogóle utworzyć jakieś osobne, panie profesorze, takie salki wykładowe i ci, którzy... Proszę? I tutaj jest kapitalny problem, o którym pani wspomniała, wywołała pani ten problem. Środowisko bezrobotnych może uczyć się własnymi siłami, wykorzystując własne siły. Niech jeden bezrobotny uczy drugiego pewnych rzeczy. Niech się spotykają. Niech przekazują swoją wiedzę. Tam są ludzie również z wyższym wykształceniem. Nie, ja wolałbym iść do pracy niż chodzić na odczyty. To jest paranoja. Jaki teraz będzie referat? Teraz przepraszam. Będzie pani profesor zdrowie nowym paradygmatem sportu dla wszystkich. Ale dlaczego nowym? No nowym... Widocznie coś nowego pokażę. Rozumiem, ale czy można by pod to podciągnąć również pod kompensację referat zdrowie nowym paradygmatem sportu dla wszystkich? No można by, dlatego że kompensacja, jak powiadam, to jest wyrównywanie braków. Na przykład sierota jest w domu dziecka i dom dziecka mu zastępuje rodzinę. Tutaj bezrobotny nie ma pracy, w związku z tym kompensuje sobie ten czas pracy na czas, powinien na czas wolny. Długo to będzie trwało, to naprawianie? Znaczy, nie wiem, spaliła się. Aha, dobrze. Ja się postaram mówić głośno. W ostatnich latach sport dla wszystkich nabrał szerszego wymiaru w aspekcie teleologicznym i aksjologicznym, przede wszystkim w związku z licznymi zagrożeniami. Mówi się nawet o renesansie cielesności. Panie profesorze, przyszedł mi jeszcze do głowy pomysł, a może by takie sale urządzić dla bezrobotnych, gry w ping-ponga, judo, zapasów, sale takie. Pani, że to jest pomysł. Dużo ludzi młodych, gdyby im to bezpłatnie udostępnić, to przychodziłoby, nawet kolejki byłyby, żeby się na taką salę dostać. Już tutaj dużo występuje osób, które reprezentują Akademię Wychowania Fizycznego. Tym bardziej. Właściwie to ja czekam na pewną z ich strony propozycję. Czyżby oni tego nie zauważali, czy że to jest właśnie płaszczyzna aktywizacji w zakresie kultury fizycznej, rzeczywiście. Jest motyw, judo, Krzysiu, tu pisze. Nową formę rekreacji dla osób niewidomych i dla niewidzących. No to przecież to, co może rozumieć niewidomo czy niewidzący, w stosunku co do metra, on nie widzi. Ale to są specjaliści. Daj sobie pani los. Przecież to nie ma sensu w tym kraju.

redaktorze. Proszę nakreślić ten problem. Na czym on polega? W czasie pandemii postanowiłem skorzystać z tak zwanej tarczy, mówiącej o tym, że można wystąpić z prośbą o niepłacenie 3 składek za marzec, kwiecień, maj do ZUS-u. I bardzo dużo o tym przedstawiciele ZUS-u mówili na antenach, że możemy składać te wnioski. Ja to oczywiście uczyniłem i złożyłem taki wniosek na początku kwietnia z prośbą o zwolnienie ze spłacenia składek. ZUS nie wydawał decyzji w moim przypadku do 29 czerwca. Nie było decyzji całkowitej, czy mogę nie płacić tych składek. W międzyczasie, zaniepokojony, że nie mam odpowiedzi od ZUS-u, poszedłem do ZUS-u, dowiedziałem się ze zdziwieniem, że jest decyzja tylko, że w marcu nie muszę płacić, a co do kwietnia i maja nie ma decyzji i nie było tej decyzji w dniu, uwaga, zapadalności składek za kwiecień i maj. W związku z tym ja nie miałem żadnej podstawy, by nie zapłacić tych składek, bo nie miałem decyzji o tym, że nie muszę ich płacić. A panie w ZUS-ie mi powiedziały, że jak nie zapłacę, to są odsetki karne i bardzo poważne konsekwencje. Postanowiłem na wszelki wypadek wpłacić im pieniądze, no i czekam cały czas na decyzję. Dzisiaj dostałem decyzję, w której czytam, że ZUS umorzył mój wniosek o zwolnienie ze składek, bo ja wpłaciłem składki. I ja się czuję w tym momencie oszukany przez ZUS. Z tego, co czytałem wczoraj, 140 tysięcy ludzi ma podobną dosyć sytuację. Bardzo dziękuję za kontakt z nami. Państwu przypomnę, był to pan Tomasz, przedsiębiorca z Warszawy. Dziękuję bardzo. W takim razie spróbujmy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wiem, że z nami jest już rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak to wytłumaczyć? Dlaczego ZUS odrzuca takie wnioski w sytuacji, kiedy przedsiębiorca tą składkę zapłacił? No zapłacił, bo musiał, prawda? Bo go terminy w tym wypadku goniły. Ja na początku powinienem tutaj podkreślić, że staramy się i robimy wszystko, aby jak najwięcej firm skorzystało ze zwolnienia zapłacenia składek, ale nasze zadanie związane właśnie ze zwolnieniem przedsiębiorców z zapłacenia składek musimy wykonywać zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, która przewiduje, że zwolnieniu podlegają co do zasady wyłącznie należności nieopłacone. My od startu tarczy antykryzysowej szeroko informowaliśmy, że nadpłaty będą nieopłacone, składki będą opłacane z tych nadpłat. Wynika to po prostu z obowiązujących od dawna już przepisów o rozliczaniu składek. Wyjaśnialiśmy, w jaki sposób przedsiębiorcy, co mogą zrobić. Chodzi o przedsiębiorców, którzy mają taką nadpłatę na swoim koncie, co mogą zrobić, żeby otrzymać zwrot tej nadpłaty i tym samym wykorzystać po prostu umorzenie składek przewidzianych w tarczy antykryzysowej. No i sposób był prosty. Należało złożyć wniosek, powtarzam jeszcze raz, złożyć wniosek o zwrot tej nadpłaty przed terminem płatności kolejnej składki. Przypominam, że składki opłaca się w ten sposób, że za marcową opłacamy w kwietniu, za kwietniową opłacamy w maju i tak dalej, i tak dalej. Dzięki naszej akcji informacyjnej te informacje były szeroko dostępne. Ja chociażby wielokrotnie wypowiadałem się w tej sprawie w prasie czy w telewizji. No, te informacje były też na naszej stronie internetowej i dzięki tej naszej akcji aż 160 tysięcy firm złożyło wnioski o zwrot nadpłaty i kwota tych zwróconych składek to około 1 miliarda złotych. W ogóle w całym ubiegłym roku tych wniosków o zwrot nadpłaty było 120 tysięcy, a tu mamy za pierwsze 3 miesiące 160 tysięcy. Ponadto co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje wszystkich płatników składek o saldzie na ich konta z poprzedniego roku. Dzięki temu one po prostu przedsiębiorcy wiedzą, ile mają nadpłaty, wiedzą o stanie swoich rozliczeń z ZUS. Panie rzeczniku, ale w tej sytuacji, którą nam tu opisywał słuchacz, on złożył wniosek, ale nie było jeszcze decyzji ZUS-u, więc w obawie, że będzie ścigany, że tak powiem, za niezapłacone składki, tą składkę zapłacił. Rozumiem. Jeżeli chodzi o właśnie obawy, no to my informowaliśmy też, że osoby, które mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, zalecaliśmy, żeby tych składek jednak nie opłacały. Ponadto osoby, które obawiały się z jakichś powodów i zapłaciły tę składkę, my informowaliśmy, że takie osoby mogą skorzystać z innej pomocy ZUS-u, z innych udogodnień, z innych ulg. Chociażby powinny złożyć taki wniosek, jeśli się obawiały właśnie, że nie będą mogły skorzystać z tarczy, żeby złożyły wniosek o odroczenie terminu płatności tych składek. Ponadto jeszcze chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że osoby, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek, ale z naszych analiz wynikało, że nie mogły skorzystać z tych udogodnień, ulg, te osoby muszą opłacić składki, ale mogą być zwolnione z opłacania odsetek od nieopłaconych tych składek. Więc tu wachlarz pomocy i informacyjnej i jeżeli chodzi o inne kwestie był szeroki, więc to pokazuje zresztą też nasze informacje, które wskazują, że zwróciliśmy te składki dla jednego na kwotę około 1 miliarda złotych. Panie rzeczniku, w tym przypadku wygląda na to, że nasz słuchacz nie odzyskał już tych pieniędzy, niestety. Musiałbym konkretną tutaj jego sytuację, zapoznać się z konkretną jego sytuacją, bo jeżeli chodzi o termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty, dla niektórych płatników jeszcze nie minął. Tutaj chodzi konkretnie o osoby, które korzystają z ulgi na start lub przed 1 kwietnia rozpoczęły działalność i przekroczyły co prawda 15 681 zł przychodu, ale ich dochód maksymalnie nie przekroczył tych 7 tysięcy złotych. Dla tych przedsiębiorców jeszcze jest czas na zwrot tej nadpłaty. Oni mają czas do 10 lipca. Ostatnia sprawa, którą muszę tutaj podkreślić też, że my cały czas monitorujemy sytuację pozostałych firm, które z jakiegoś powodu po prostu nie zgłosiły się po zwrot nadpłaty. Przekażemy te dane dotyczące tej grupy i zaproponujemy jakieś rozwiązania w tej sprawie do odpowiednich ministerstw, ale my jako ZUS musimy przestrzegać obecnego prawa, obecnie obowiązującego i tutaj nie ma dużej możliwości na interpretację przepisów, dlatego że one mówią jasno, że zwolnieniu podlegają wyłącznie co do zasady należności nieopłacone. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienie. Wygląda na to, że jednak diabeł tkwi w szczegółach. Naszym gościem był rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Bardzo ważny projekt. W Państwa interesie wypytywał Arkadiusz Ekiert. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 21 minut do 19. Czy taki moment znasz, gdy ukrywasz swoją twarz za zasłoną dnia? Nocą w otchłani gnasz, wirem myśli pniesz do gwiazd, niebu goryć ślesz. Ukradkiem widzę cię, przytrzymam w jednym punkcie wzrok. Rozwinę włosy, wezmę w płuca wdech. Czas uleczy nas. Chciałabym umieć patrzeć prosto w oczy, wyrazić to na myśli mam. A jeśli znajdzie nas huragan złych lat, nie drapmy ran, tracimy czas. Chciałabym umieć. 2 i 7 trójek. Bardzo się cieszę, że słuchanie trójki dzisiaj po południu sprawia Państwu przyjemność. No jak miło, że się dodzwoniłem. Tym bardziej, że dzwonię ze szkockiego Glasgow. Trójeczko, pięknie dziękuję za reportaż, w którym przez chwilę czułem się, jakbym oglądał rejs. Prawda? Trochę można mieć takie wrażenie. Przypomnę tylko, że był to archiwalny reportaż Ireny Linkiewicz. Proszę sobie zapamiętać to nazwisko, no i ten tytuł, gdyby Państwo zechcieli znaleźć na stronach Polskiego Radia. W aspekcie kompensacji bez trudu znajdą Państwo na stronach Trójki. 17 minut do 19, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. My shoulders couldn't hold that weight for long, but it all just feels w programie trzecim Polskiego Radia prawdziwa gratka dla fanów pociągów, a wiem, że takich wśród Państwa nie brakuje. 1049 km koleją po Mazowszu i to w jeden dzień. Karol Pakuła, miłośnik kolei, postanowił dzisiaj pobić rekord dystansu na jednym bilecie dobowym, który na dzisiaj wynosi 1001 km. Pan Karol, pretendent, tak jak i aktualny mistrz w tej konkurencji, korzysta tylko z pociągów kolei mazowieckich. O, jedzie nasz rekordzista. No dzień dobry. Dzień dobry. Jak idzie? Idzie wszystko zgodnie z moim planem. Mam nadzieję, że mój plan będzie dalej realizowany, tak jak był do tej pory. Czy jest pan w podróży od której? Od godziny 5:00. Wcześniej mi się udało pojechać do Łowicza. Na Łowiczu zrobiłem zawrotkę do Warszawy i wybrałem się do Działdowa. Wracam do Warszawy, żeby jechać do Siedlec. I z tych Siedlec dokąd? Z Siedlec do Warszawy, a następnie będę jechał do Małkini. Następna stacja. Warszawa Wola. Co jest takim punktem honoru dla miłośnika kolei, jeśli chodzi o, nie wiem, przejechanie, pokonanie jakiejś bariery? To zależy od tego, w czym się miłośnik specjalizuje. Piotr Figiel, autor bloga Błękitna Chusteczka. Na przykład no, może być, nie wiem, i liczba zdjęć zrobionych konkretnego taboru, różnych typów taborów, zaliczenie wszystkich linii kolejowych, zaliczenie wszystkich państw europejskich, przejechanie najdłuższego dystansu. No można sobie różne konkurencje wyobrazić. Wyszukuję się po rozkładach liczbowych, po różnych forach, po różnych fanpage'ach internetowych, ciekawostek. Ziemowit Czerski, miłośnik kolei w internecie, znany też jako ICE Kołobrzeg. No i planuję podróż tak, żeby te wszystkie smaczki, no, które w cudzysłowie są niezaliczone, nieprzejechane, zahaczyć i przejechać. Smaczki? Co ma pan na myśli, mówiąc smaczki? Takim smaczkiem niedługo będzie możliwość przejechania linii z Zajączkowo-Lubawskiego do Lubawy, gdzie pociąg pasażerski, jeżeli dobrze kojarzę, był ostatni raz 30 lat temu. Gdzie jest ten bilet? W telefonie elektronicznym. Mogę pokazać. 26... 65. Złotych za dobę jazdy. Dokładnie, za 1000 kilometrów, jeżeli się wszystko powiedzie, za ponad 1000. Jeżeli ktoś chce przejechać jak najdłuższą odległość na bilecie jednodniowym, no to w zasadzie musi najpierw sobie skonstruować cały rozkład, którym pojedzie, no i jeżeli cokolwiek się wysypie, zwłaszcza na początku, no to może być trudno. Jak wracałem z Łowicza do Warszawy, to pociąg złapał około 10 minut opóźnienia i teraz jest jakieś zamieszanie na całej średnicówce. Pociąg się zepsuł, sam tego doświadczyłem. No mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś mocno na bicie rekordu. Jak to kiedyś śpiewał Kazik, jeden brat wycina piłkarzy, a ja tylko jeśli gdzieś zauważę. A mnie raduje przejechanie, możliwość przejechania pociągiem, sama radość. Jest to rekord bity z pasji do kolei, ponieważ ja sam prowadzę pociągi metra. Ponadto skończyłem szkołę kolejową, interesuję się też koleją. Jestem dobrej myśli i myślę, że mi się uda. Uściślijmy, Karol Pakuła łącznie w pociągach ma spędzić 17 godzin i 27 minut, ma pokonać dystans 1049 km, a to wymaga 10 przesiadek. Całkowity czas bicia rekordu to 23 godziny i 56 minut. Czy się udało? Będzie wiadomo jutro wcześnie rano i być może dowiedzą się Państwo tego z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. A to, co do tej pory się wydarzyło, jakie plany są pana Karola, o tym opowiadał Kuba Witkowski. No coś takiego jest w kolejach, coś takiego jest w pociągach, że niektórzy nie mogą oderwać wzroku i wywołuje to u Państwa niesamowite emocje. 10 minut do 19. Taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fire. It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you bad. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter. Makes you bad. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie maile, telefony i SMS-y. Nie brakowało dzisiaj pięknych głosów. Bardzo serdecznie dziękuję. O 500-złotowym banknocie Państwo na przykład opowiadali. Trochę było o pogodzie, trochę innych tematów. A, jeszcze jedno, bo te pytania wciąż się pojawiają. Tak, tak, Halinka, aktualne nagranie, to jedno mogę Państwu potwierdzić. Pani Agnieszka jeszcze napisała: po wczorajszej audycji mam niedosyt, a jeszcze nie odsłuchałam całych trzech wymiarów gitary. Proszę koniecznie odsłuchać, Państwo wiedzą, wszystkie nasze audycje na stronie internetowej. Czy będzie dzisiaj jakiś gitarowy konkret? Pyta pani Agnieszka z Krakowa. No może taki, pani Agnieszko. Bardzo lubimy, mam wrażenie, i pani, i ja, ten zespół, a i czasami pojawia się w trzech wymiarach gitary. Audycja popołudniowa, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Darek Bieruk, Patrycjusz Wyżga. Jutro, punktualnie o 16:00, w tym miejscu, przy tym mikrofonie, serdecznie zapraszam w imieniu Kuby Strzyczkowskiego. Miłego wieczoru, piątku, weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Wszystkiego dobrego. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może łaknie szklanki wody, może łaknie kromki chleba. Schronienia może trzeba mu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może szuka ciepła domu, może szuka twojej dłoni. Czułości może trzeba mu. Ciszy nocy, nie bierz mi zapomnienia. Nie wyrywaj mnie spod narkozy snu. Co mi w zamian dasz, co lepszego za to dasz? Ja znam już wszystkie drogi. Byłem tam i wróciłem. Tam u Kresli jest po prostu nic, tak jak ja w narkozę snu. Wejdź w narkozę snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to. Moje serce w noc mnie budzi i chcę ciepła twego ciała. Czułości twojej trzeba mu. Rzek przepłynęło. Tam u źródeł ich jest odbicie twe. Wniosłem je w narkozę snu, mą narkozę snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to. Pragnie twego słowa, pragnie ciepła twego ciała.